mobil. Zastav se za námi někdy. Ale o to přece vůbec neběží. Ty jsi pro mě důležitý, táto. Přijď. Jo, já vím, že jsem říkala. Přijď. Fakt jsi mě neviděl? Tak asi musíš víc hledat. Asi spolu musíme víc hledat. Třeba nemusíme. Teď přece nemusíme vůbec.